apie pažinimą protu. Pirma, veiksmo laisvumui reikalingas pažinimas protu. Kad veiksmas būtų visiškai laisvas, reikia, kad žmogui jį darant, jo protas pažintų du dalykus. Patį veiksmą ir jo dorovinę vertę. Ko protas nepažįsta, to valia laisvai nenori. Ir žmogus už tai neatsako. Todėl, pavyzdžiui, jeigu kas pasiima svetimą daiktą, būdamas įsitikinęs, kad tai nesvetimas, bet nuosavas, tas nepadaro vagystės. Pagal įvairų pažinimą protu skiriami trejopi žmogaus veiksmai. A. Nesąmoningi, juos žmogus padaro miegodamas, būdamas neblaivus, visiškai išsiblaškęs ar smarkios aistros sujaudintas, jie nėra laisvi ir už juos žmogus neatsako. B. Pusiau sąmoningi, tai tie, kuriuos žmogus padaro pusiau miegodamas, šiek tiek apsvaigęs, dalinai išsiblaškęs ar aistros paveiktas, jie nėra visiškai laisvi ir nors žmogus už juos yra atsakingas, bet ne visiškai. Sąmoningi, juos žmogus padaro būdamas visiškai pabudęs, blaivus, kreipdamas į dalyką reikiamą dėmesį, aistros iš pusiausvyros neišvestas. Už juos jis visiškai atsako. Antra, kliūtys pažinimui protu. Kliūtys, kurios neleidžia protui reikiamai pažinti dalyko, yra šios. Dėmesio neatkreipimas, klaida, nežinojimas. Nors dėmesio neatkreipimas, klaida ir nežinojimas daug kuo vienas nuo kito skiriasi, bet jų visų pasekmės tos pačios, todėl toliau kalbėsime tik apie nežinojimą. Trečia, nežinojimo rūšys. Nežinojimas yra įveikiamas ir neįveikiamas. Nežinojimas yra įveikiamas, jei atitinkamai patyrinėjus dalyką galima jį pažinti, o jei negalima, nežinojimas yra neįveikiamas. Neįveikiamas nežinojimas gali būti dvejopas – fizinis ir moralinis. Fizinis arba visiškas yra tada, kai dalyko jokių būdų negalima pažinti. Arba kai žmogui nekyla nei minties, kad reikėtų dalyką tyrinėti. Moraliai neįveikiamas nežinojimas yra tada, kai pažinti dalyką galima, bet tam reikia ypatingo atsidėjimo, nepaprasto stropumo. Ketvirta. Nežinojimo įtaka veiksmų laisvumui ir atsakomybei už juos. Neįveikiamas nežinojimas tiek fizinis, tiek moralinis panaikina veiksmo laisvumą ir atsakomybę už jį. Todėl tas, kas penktadienį valgo mėsos nežinodamas, kad tai penktadienis, nenusideda. Įveikiamas nežinojimas nepanaikina laisvumo ir atsakomybės, bet tik juos sumažina, jeigu tas nežinojimas nėra tyčia norimas. Jeigu žmogus ko nepadaro galėdamas padaryti, laisvai nori to, ko nepažįsta, jo atsakomybė išlieka, nes žmogus privalo stengtis sužinoti. Įveikiamas nežinojimas sumažina laisvumą ir atsakomybę, nes visgi žmogus iki galo to nežino, ką daro iš nugalimo nežinojimo, todėl nesielgia visiškai laisvai ir nėra visiškai atsakingas už savo veiksmą. Bet jeigu žmogus tyčia nenori žinoti, toks nežinojimas veiksmo laisvumo ir atsakomybės už jį anaiptol nesumažina.